δυνατά κι απεγνωσμένα. Σκέφτομαι συνέχεια εσένα. Η σκιά απ' τη σκιά σου πάω που πας. Σαν τα γριεμένο κύμα, η ζωή μου αλλάζει σχήμα. Προκειμένου να έχω εσένα και να μ' αγαπάς. Α, με τα ξωτά σου χέρια να καλύψουνε τα αστέρια. Στο σκοτάδι να με πνίξουν για να ονειρευτώ. Στην καρδιά σου πως υπάρχω, ότι βασιλεύω κι αρθώ. Κι ότι μ' αγαπάς το ίδιο όσο σ' αγαπώ. Άμα δεν σε έχω άμα, γίνεται η ζωή μου δράμα. Μοιάζουν να'ναι όλα λάθος, μοιάζουν περίτα. Σαν δυο στα δυο κερκίδα, στα γνωστό χωρίς πηξίδα. Έτοιμο ροπή η ζωή μου που σε μακριά. Τα μετάξω τα σου χέρια να καλύψουνε τα αστέρια. Στο σκοτάδι να με πνίξουν για να ονειρευτώ. Στην καρδιά σου πως υπάρχω, ότι βασιλεύω κι αρχώ. Κι ότι μ' αγαπάς το ίδιο όσο σ' αγαπώ. Τα μετάξω τα σου χέρια να καλύψουνε τα αστέρια. Στο σκοτάδι να με πνίξουν για να ονειρευτώ. Στην καρδιά σου πως υπάρχω, ότι βασιλεύω κι αρχώ. Κι ότι μ' αγαπάς το ίδιο όσο σ' αγαπώ. Τα μετάξω τα σου χέρια να καλύψουνε τα αστέρια. Στο σκοτάδι να με πνίξουν για να ονειρευτώ.